Раздел 10. Про особливости белорусских тусовок. Сайт под знаком Урабороса, назва фанфика «Орден заховальников», фандом «Ориджинал», жанр «Агнст», помер «Макси», статус «Законченный», рейтинг NC-17, категория «Гет», автор «Грязный ублюдок», бета «Кобаабба», попереджені, особливо жорсткія сцены, анатація «Ты думаў, што ты на дне, але нехта пастукаўся знізу». Каментары. Флёр де ля кур. О, нарэшце гетная сцена, толькі незразумела якога рейтингу, дык доктар і дактарыца пераспалі ў машыне ля трупаў ці толькі пацалаваліся. Хачу графічны секс. Рэйшнал. Флёр де ля кур, гэты арыджынал не для тваіх мазгоў. PWP шукай у іншых фанфах, тут агнст. Доктор Хаус. Аўтар такі схітрыўся паказаць у адным раздзеле ўсіх святароў з гэтага ноева каўчэга, толькі дужа схематычна. Аўтар, праконсультуйся наконт рабіна, хто можа быць рабінам, якія ў іх правілы жыцця. Рэйшнал. Дурацкая магрэтка так і засталася нявысветленай, уражанне, што аўтар сам не ведае, як яе прыстасаваць да сюжэта. Проста Локі. У мяне пытанне, чаму ўсе героі не ўцяклі з апошняга прытулку, чаго вярнуліся, сядзелі і чакалі, пакуль іх арыштуюць, што за мазахізм? Доктор Хаус. Локі, я б таксама не кінуў сваіх цяжкіх пацыентаў, нават пад пагрозай смерці. Трандуил. Хня, фанф. Админ, выдали фанф, грязный ублюдок. Малюнки были один страшней за другие, старанно расфарбованные колеровыми оловками легкие печонка вантробы. И незнауцу зразумело, что все хворое, почварно змененное у черных плямах и зеленых прожилках. На вокладцы альбома, які ніяк не спалучаўся з утульным абрусам, вышытымі валошкамі, змрочна выштукоўваліся словы, дэфармацыя ўнутраных органаў у выніку працяглага галадання, з дадаткам малюнкаў і схем, на падставе практычных даследаванняў, доктар медыцынскіх навук, загадчык трэцяга аддзялення санхарадка Затока Люцыян Станіслававіч Корвус. Уражвае, чалавек з кароткай чорнай барадой у шэрым шведры з тоўстых ваўняных нітак на два памеры больш, чым належала, з павагай пагладзіў па вокладцы страшнаватую манаграфію. Але вы ўпэўненыя, Люцыян Станіслававіч, што вашу працу не спасцігне тое ж, што даследаванне пра пелагру таксама было выдатнае, з малюнкамі, як вы здорава тады назвалі сутнасць пелагры, 3D, так у народ і пайшло, дызентэрія, дыстрафія, дэменцыя, а ў Маскве паклалі ў архіў, над падзякі не даслалі. Добра яшчэ тэрмін высылкі не павялічылі. Спакойна адказаў хударлявы чалавек, што сядзеў па той бок стала. У яго таксама была кароткая барада, толькі светлая, трохі запалыя светлыя пранізлівыя вочы і шведар чорны. Самі пагадзіцеся, Уладзімір, гэта лагічна, праігнараваць працу пра хваробу, якая ўтвараецца ад нішчымнага харчавання, таму што ў Савецкім Саюзе не можа быць голаду. На стяне з магутнага сібірскага бярвення мірна цікалі ходзікі. Дзве бронзавыя шышкі на ланцугах, што звісалі пад цыферблатам, нібыта асуджальна пазіралі на мітуслівы маятнік, які так і не навучыўся, як яны, паважна завісаць у прасторы, а ўсё даганяў і даганяў чужы час. Побач на магутным круку, убітым у мёртвае цела сасны, вісеў на плечыках акуратна распраўлены і выгладжаны медыцынскі халат. Пакой быў дзіўны, падзелены на дзве часткі сіняй паркалёвай занавескай, зараз на палову адсунутай. З аднаго боку ад яе грувасціліся кніжныя шафы з класікай марксізму-ленінізму, аптымістычна шчэрыліся плакаты: «У здаровым целе здаровы дух», «Культура – лепшы доктар». У куце, як фанерныя крылы пралетарскіх анёлаў, састаўленыя транспаранты. Тыповы чырвоны куток, так і мроіцца, як румяныя кабеты, прытупваючы па драўлянай падлозе, выпяваюць: «Мені мілы правадзіў да зялёненькіх рабін, усіх трацкістаў корні знішчым, не застанецца ні адзін». А па другі бок занавескі сціплае жытло, стол, тапчан, няхітры посуд на паліцы. Падобна, тутэйшаму доктару вылучылі куток у службовым памяшканні. «Пра голад лепш не згадвайце, Корвус», – сціснуў зубы суразмоўца. «Я ж з Украіны, памятаю 33-й, з чарнелых людзей з рукамі-трастіначкамі. І я памятаю такіх на Беларусі». Аўтар страшнага даследавання адкінуўся на спінку пашарпанага венскага крэсла яшчэ, мусіць, з царскай эпохі. «Мой бацька быў доктар, ён прыязджаў з камандзіроўкі па вёсках і не мог ні есці, ні спаць. Плакаў, лаяўся з мачыхай, якая казала пра кулакоў, так міраедам і трэба. А ён усё паўтараў: дзеці, гэта ж дзеці, Валя, звычайныя сялянскія дзеткі з распухлымі жыватамі, яны паміраюць з непражаванай карой у роце». А потым, калі я быў студэнтам, Люцыян Станіслававіч пацёр пальцам пераносіцу, якая відавочна была калісь зламаная. «Практыка ў калгасе Святло Ільіча на Віцебшчыне, і першыя пацыенты, жанчына і хлопчык, за варот кішак. Малодшы сын у сям'і памёр ад голаду, звар'яцелая кабета для старэйшага яшчэ жывога прыгатавала мяса трупа. Не, прабачце, Владзімір, не хачу ўспамінаць нават цяпер, што я мог зрабіць, толькі аддаць усё, што меў. Людзі капаюць карані дзядоўніка, у хаце маіх гаспадароў дзеці на печы гуляюць у гульню, у каго большая ямка ў лобе. Яны апухлі ад голаду і націскалі адзін аднаму пальцам на лоб, каб у тканках утваралася выёміна. А медпункт, абклеены плакатамі: «Захаваем ураджай для дзяржавы». Той, каго звалі Владзімір, устаў з-за стала і падышоў да этажэркі, над якой вісеў партрэт правадыра. Пастаяў, счапіўшы рукі за спінаю, узіраючыся ў вочы партрэта, і раптам выгукнуў стужлівай нянавісцю: «Паўгода ўжо, як гэты вупыр памёр, а партрэт усё вісіць, і мы тут сядзім, крымінальнікаў паадпускалі, швэндаюць бандамі, а нам толькі тэрмін на палову скасцілі. Добра хоць вам, Люцыян Станіслававіч, далі вызвольную, хоць як без вас будзе бальніца, не ведаю. Я ж паабяцаў, затрымаюся, пакуль не дашлюць медперсанал». Доктар уздыхнуў: «А перамены ўсё роўна непазбежныя, дагрызуцца ў крамлі за ўладу і ўсё. Лагернае начальства, вунь якое ўсё разгубленае, не ведаюць, як ставіцца да зэкаў. А раптам заўтра ўсіх вызваляць, і якісь асабліва важны зноў стане вялікім начальнікам, а яны яму зубы ўласнаручна выбівалі, паедзеце і вы на радзіму. Хто там мяне чакае?» Чорнабароды зноў сеўся за круглы стол, накрыты белым абрусам з вышыванымі валошкамі. «Вас тут яшчэ не было, а другія спецпасяленцы памятаюць, як мяне халоднай вадой адлівалі. Былая жонка паведаміла, што наша адзіная дачка памерла ад менінгіту, на 5 аркушах распісала, як малая захварэла, пакутавала, памірала. Алічка мая, донечка, рамоначак мой, Я тады пасівеў. Скроні Владзіміра сапраўды былі зусім белыя, быццам хтось мазануў фарбай па чорных яго валасах шырокім пэндзлем. А потым высветлілася праз агульных знаёмых, што Надзя мне зманіла. Алічка жывая здаровая, любіць новага татку, а каб стары татка лагернік не перашкаджаў, не ўздумаў лезці ў наладжанае жыццё, над калі раптам вызваліцца, былая моя жоначка скляпала ліст. Мужчына грукнуў па стале, ажно манаграфія пра голад пасунулася, нібы ў спалоху. Але перашкаджаць ім сапраўды не варта. Спакойным тонам зазначыў Владзімір. Так што вяртацца ў Кіеў не збіраюся, а геолагі трэба паўсюль. Ціканне ходзікаў пунктірам пракрэслівала цяжкое маўчанне, а зусім разбілі яго дзверы, расчыніліся з грукатам, нібыта ўпускалі разбойніцкую гурму, але насамрэч у пакой забегла невысокая дзяўчына ў плюшавым палітончыку і белай пуховай хустацы. Ясныя сінія вочы, шырокія вылицы, ружовыя шчокі. Хоць зараз на плакат, праўда, для жыццярадаснага плакатнага тыпажу патрабаваўся кірпаты задзірысты носік, а ў госці нос быў танкаваты і нават з гарбінкай. «Люцыян Станіслававіч, даслалі адказ на запыт пра вашу знаёмую!» Знаўца голаду і пелагры неяк вельмі хутка і зграбна пасунуўся наперад, быццам на хвілю з-пад засяроджанага аблічча паказаўся дужы драпежны звер, прагна выхапіў складзены аркушык з рук дзяўчыны. «Дзякуй, лізанька!» Суровы твар мужчыны палагаднеў, вочы хутка бегалі па радках, худыя шчокі паружавелі, як ад ліхаманкі. «Яна ўвесь год была побач у хантлагу, каб жа я ведаў, а ў наступны чацвер яе выпускаюць!» Голас Люцыяна Станіслававіча трымцеў ад радаснага хвалявання. «Амністыя, якраз паспею дабрацца да лагера!» Дзяўчына радасна ўсміхнулася, але неяк адразу пасумнела, сінія вочы зірнулі няўпэўнена. «Вы ж вернецеся сюды, доктар?» Мужчына няўважна кінуў думкамі ў іншым. «Не ведаю, лізанька, я давно ўжо выракся штось планаваць». Чарнабароды геолаг раптам пляснуў у ладкі, усміхнуўся шырокімі вуснамі. «Слухайце, таварыш Люцыян, гэта трэба адзначыць, і амністыю, і ўсе перамены. Дзе вы трымаеце спірт?» Доктар нейкі час марудзіў, а потым махнуў рукою. «А давайте, экстранных выпадкаў няма, тфу-тфу, абход увечары Антіпаўна правядзе. У мяне дзесьці сухары яшчэ былі і нават скрылёк сала». З абдоймаў змятай у тлустых плямах праўды сапраўды дастаўся белы ружовы скрылёк памерам з партсігар. «Ого, адкуль такое багацце, доктар?» Галодна выскаліўся геолаг. «Той паляўнічы прынёс у янотавай шапцы, якога я ад заікання вылічыў». Трохі збянтэжана патлумачыў Корвус. «Вы ж ведаеце, я ў хворых нічога не бяру», і яго адправіў з норкавымі шкуркамі, а тады агледзеўся, ляжыць скрутак на падваконні і пахне. Большую частку аддаў людзям, але зграшыў, пакінуў для сябе лустачку. Хутка на стале, з якога прыбралі манаграфію пра наступствы голаду, апынуліся тры алюмініевыя кубкі ў кампаніі са згаданымі сухарамі і танютка парэзаным салам на парцалянавым сподку, прыкрашаным чырвоным пеўнікам. За вакном загуў восеньскі сібірскі вецер, сціскаючы ў няветлых абдоймах арабіну, на якой крывавых гронак засталося больш, чым рудога лісця. «Ну, за волю!» — подняв свой кубок чарнявый сиваскроневый Владимир. «За справедливость!» — строго додала Лиза. «И могли б налить мне больше за чайную лыжку, покуль зимой с поселка сюды у санчастку добегу, скалею часом так, что только глыток спирту ратуе». сказана з выклікам на хмыканне, маўляў, маладая яшчэ вадкі агонь ужываць. За тых, хто не дажыў, ціха прамовіў Люцыян Станіслававіч і кульнуў свой кубак, нібы берсерк перад бойкай адвар з мухаморчыкамі. Дзіўна нам будзе мясцовым, калі вы ўсе з'едзеце, задумліва прагаварыла расчырванелая Ліза. Мы прывыклі, а калі ўдумацца, у маленькім сібірскім пасёлку ў доме культуры вядзе гурток заслужаная артыстка, у бальніцы прымае хворых не проста доктар, а доктар навук, у школе выкладае сапраўдны пісьменнік, а ў канторы налічвае працадні прафесар эканомікі. Вы ведаеце, Люцыян Станіслававіч, вас завуць чараўніком з затокі. Экзатычныя птушкі ў клетцы, прамармытаў доктар. Ці перамруць, ці разлятуцца, нічога, лізанька, затое колькі ў вас цікавых знаёмстваў будзе па ўсім Савецкім Саюзе. На вашу дабрыню ніхто не забудзецца, калі я ўсё-такі вярнуся да даследаванняў. У Корвуса ажно голас сарваўся ад такога яшчэ нядаўна фантастычнага ўяўлення. Дапамагу вам паступіць у мединстытут, спадзяюся, не ўсе мае былыя калегі скурвіліся. Дзякую, Люцыян Станіслававіч. Ліза круціла ў пальцах сухар, так і не надкусіўшы. Але гэта наўрад, паходжанне ў мяне не тое, Уладзімір Пятровіч вунь ведае, ён даўжэй за вас тут. Кіўнула дзяўчына ў бок чарнявага, трохі прамарудзіла, але працягнула прызнанне. Мае бацькі прыехалі сюды яшчэ ў 27-м. Бацька быў начальнікам аховы партыі зняволеных, а маці адной са зняволеных. Ён з вёскі на Псковшчыне, а яна графіня, сапраўдная з Ленінграда, Генрыета Бястужава-Штольц. Іранічна працягнула арыстакратычнае імя дзяўчына. У мяне, дарэчы, нос, як ва ўсіх гэтых граф'ёў на партрэтах, пачынаючы з 14-га стагоддзя. І вось тайга, партыя контррэвалюцыянераў, у асноўным раскулачаныя, пры іх ахова. А тут нічога няма, трэба будаваць жытло, здабываць ежу. Ліза абвяла пальцам валошку, вышытую на абрусе. Першую зіму ледзь выжылі, палова, мабыць, паўмірала, а маці мая яшчэ ў Ленінградзе, калі вучылася ва ўніверсітэце, скончыла курсы сясцёр міласэрнасці, і тут ратавала, лячыла, а бацька мой, ён сумленны, ён таксама ратаваў, сам бярвенне з зэкамі цягаў для баракаў, на паляванне хадзіў, ён добры паляўнічы. А хіба людзі з затокі не дапамагалі? Лагер жа побач з пасёлкам, папытаўся Уладзімір. Хто ж будзе дапамагаць ворагам народа? Ліза прамовіла гэта як само сабой зразумелую ісціну. Уявіце, вось ходзім па беразе сажалкі, у ёй кішыць жыццё. Мы праз ваду можам бачыць, як там адзін аднаго ядуць, гінуць нейкія гідкія стварэнні. Ніхто ж не палезе ў брудную ваду ўмешвацца ў іх справы. Гэта прагучала страшна, і мужчыны не насмеліліся запярэчыць, бо многа трэба перажыць, каб прыйсці да такіх спакойных слоў. Сінія вочы Лізы, аднак, засталіся яснымі. Яны праўда адно аднаго пакахалі, тата і мама. Я нарадзілася, калі мама яшчэ тэрмін адбывала, але і потым, калі сюды ў затоку перасяліліся... Кляймо, мяне нават у піянеры не хацелі прымаць, так што ў інстытут. Доктар Корвус упарта прыкусіў губу. У Маскве, Ленінградзе, магчыма, будуць складанасці, але ў Мінску заўсёды з гэтым было прасцей. Да таго ж, спадзяюся, настануць сапраўдныя перамены. Ліза сумна усміхнулася. Дзякую, Люцыян Станіслававіч, за клопат, але вам адразу трэба са сваімі бедамі разабрацца. Гэтая вашая знаёмая, да якой вы паедзеце, яна вам хто? Голас дзяўчыны чамусь гучаў трохі напружана, нібыта яна баялася пачуць адказ. Доктар трохі сумеўся пад настойлівым сінім позіркам. Я ў школе выкладаў, Яўгенія, мая былая вучаніца. Ого, Люцыян Станіслававіч, закруцілі раман проста ў класе? Весела зваўся геолаг, Корвус нахмурыўся. Мне і ў галаву такое не прыходзіла, ніколі б сабе не дазволіў нават пажадлівай думкі. І для Жэні я быў проста настаўнік, яна закахалася ў аднакласніка, добрага смелага хлопчыка Рыгора. Я вёў у іх археалагічны гурток, а потым вайна. На рабіне за вакном адчайна гайдаліся крывавыя гронкі. Вы ваявалі? Папыталася Ліза, Корвус кіўнуў. І я, і мае вучні, а з Жэняй зноў пабачыўся пасля вайны, калі сустрэўся з ейным мужам. Тым самым Рыгорам, пасля кантузіі ў яго пачаліся прыступы гневу, некантраляваныя, а ён працаваў следчым МГБ. Уладзімір прысвіснуў. Самы іхні кадр, я ні аднаго такога бачыў, як спецыяльна іх вышукваюць. Ну вось, пасля спаткання з Рыгорам, які зусім не хацеў мне зла, я ў непрытомным стане патрапіў у спецбальніцу, якой загадвала Яўгенія. Расказваць усё не буду, але ўрэшце мы абое апынуліся ў турме. Справа врачоў-забойцаў, скрывіўся геолаг. Не без таго. Доктар зноў машынальна пацёр перабіты нос. Рыгор удзельнічаў у допытах нашай, так бы мовіць, злачыннай групоўкі, зразумела, пад наглядам таварышаў, каб не скалечыў каго да смерці. Ведаеце, якое ў яго было прозвішча? Касталом. На твары геолага з'явілася невясёлая ўсмешка. Люцыян Станіслававіч, такія касталомы ў кожным МГБ. У Кіеве я спаткаўся з тыпусам з такой жа мянушкай, але яму было гадоў 50, лысы, чырванаморды. У перасыльнай турме ў Тамбове кабета працавала наглядчыца, якую звалі Касталомка. Доктар углядаўся светлымі, быццам вада ў вадаспадзе вачыма ў нешта вельмі далёкае і не вельмі радаснае. Самае страшнае было не калі мой нядаўні вучань нас збіваў, а калі пару разоў мне ўдалося прывесці яго да розуму, калі ён усведамляў, што адбываецца, крычаў ад роспачы, маліў аб прабачэнні. Пакуль яго не забіралі калегі, тады мяне пачалі прыводзіць на допыты з кляпам у роце і вочы завязвалі. Корвус саркастычна засмяяўся. Вось вам увесь сэнс іх правасуддзя. Допыт з кляпам у роце для пацверджання віны досыць твайго існавання. Ходзікі на сцяне тахкалі да крыўднага абыякава. Ну а з Женькай? «Што ў вас з ёй?» Не цярпелася дазнацца Лізе. Корвус правёў па вуснах тонкімі пальцамі з акуратна паўрачэбнаму абрэзанымі пазногцямі, нібыта ўспамінаючы дотык іншых вуснаў. «Што ў нас з ёй было?» Пацалунак у варанку у кампаніі двух трупаў, тады я даў слова, што калі выжыву, знайду яе. Аднойчы на вочнай стаўцы я злавіў Жэньку, калі яна падала. А я і сам асабліва падняцца не мог. Канвеерны допыт стаялі на расцяжцы. Пакуль следчыя нешта доўга пераціралі між сабою, наш трэці саўдзельнік вельмі ўдала адцягнуў увагу на сябе, узяў ды пачаў паміраць. Мы так і ляжалі з ёй абняўшыся на халоднай падлозе у плямах крыві, блявоціны і мачы. Вось такая рамантыка, Лізанька. Вочы дзяўчыны напоўніліся слязьмі. Няхай будзе вам шчасце, Люцыян Станіслававіч. Перад жалезнай брамай тоўпілася няшмат народу, пару дзясяткаў. Хтось апрануты папрасцей у ватоўках ды валёнках, а вунь нейкая цётка ў капялюшыку, паўзверх якога наматаная шэрая пуховая хустка і ў пацёртым лісіным футры. Гнілая інтэлігенцыя. Былі і дзеткі, дзяўчынка ў завялікай для яе чорнай цыгейцы, крысо па зямлі валакаецца, тузала за руку немаладую кабету. «Бабуля, а дзе мама? Мама хутка прыйдзе». З шэрага нізкага неба паляцелі цяжкія снегавыя згусткі, нібыта хтось наверсе вычэсваў белага лінючага сабаку. Высокі хударлявы мужчына ў ватоўцы і шапцы аблавушцы з чыста паголеным разумным засяроджаным тварам падняў каўнер. На мужчыну касавурыліся, бо ён трымаў букет, галінкі арабіны з чырвонымі гронкамі і піхтавыя лапкі. Таксама інтэлігент, хоць і ў ватоўцы. Дзверы натужліва зарыпелі, людзі змоўклі ў напружаным чаканні, пасунуліся наперад. Ахоўнік з вінтоўкай за спінай адпусціў жалезную створку і пахмура агледзеў купку сустракаючых, перасунуў рэмень вінтоўкі, нібыта карцела сарваць яе з плеч і прыцэліцца з крыкам: «Разысціся, сукі, а то страляю!» Але толькі павярнуўся назад і махнуў рукою. Першая нерашучая фігура у ватоўцы з нашытым нумарам здранцвела пратупала за лінію варотаў, нібыта нацягвалася гумка, што вось-вось тузане назад. За першай постаццю пачалі выходзіць іншыя, падобныя між сабою як мерцвякі. Гэта мусілі быць жанчыны, шэрыя твары, апухлыя ад марозу, недасыпання і голаду, шэрыя хусткі, нязграбныя рухі. Ніхто не азіраўся радасна па баках, ці не сустракаюць яго, не ўсміхаўся. Страх гучна гаварыць, усміхацца, ісці без канвою і ўвогуле рабіць шмат якія простыя чалавечыя дзеянні для многіх зрабіўся такім звыклым станам, што проста не асэнсоўваўся. Зрэшты, сустракалі мала каго. «Гэта не моя мама, моя мама не такая», — плакала побач дзяўчо. Толькі адна постаць не была прыгорбленай, высока паднятая галава, з-пад пачварнай шэрай хусткі паказваюцца зусім сівыя валасы. «Женька!» Мужчына з букетам кінуўся да вызваленай зэчкі. Яго рукі дрыжэлі, калі ён прытуліў бясформенную постаць у ватоўцы. Вусны цалавалі лоб, белую пасму, худую шчаку, абсівералыя вусны. «Гэта табе!» Успомніў, працягнуў рабінавы букет. Жанчына павольна, нібыта успамінаючы, як гэта робіцца, прыняла падарунак. У нязграбнай тоўстай рукавіцы гэта было нязручна, зубамі яе сцягнула, узяла так, голай рукой, усё яшчэ прыгожай, хоць і з абламанымі пазногцямі. «Дзякуй!» — варухнуліся вусны. «Як толькі пазнаў!» І ён шчасліва засмяяўся і зноў прытуліў да сябе. «Глупства, гаворыш!» Яна падняла галаву і нарэшце сустрэлася з ягонымі светлымі вачыма сваімі, зялёна-брунатнымі, нявыцвілымі на сібірскіх маразах, і, відаць, штось такое пабачыла ў позірку мужчыны. Таму што яе вусны задрыжэлі, з грудзей вырваўся глыбокі ўздых, які перайшоў ва ўсхліп. «Мой верны паладзін!» Рыданні рваліся з грудзей, скаланалі жанчыну, і было зразумела, гэта першы раз за гады. І ён прыціснуў да сябе былую вучаніцу і ведаў, што ягоны дотык больш не палохае, а дорыць спакой. А шэрыя постаці ўсё ішлі і ішлі за жалезнай брамы. Многія паглядалі на абдымкі парачкі з зайздрасцю, самі патроху ажываючы, адтайваючы ад гэтага відовішча. Наставала эпоха вялікага рэабілітанцу. У пакойчыку са сценамі з бярвення, сходзікамі, што ўсё гэтак жа абыякава даганялі чужы час, пры цьмяным святле настольнай лямпы з жоўтым абажурам, крэсла ля крэсла сядзелі двое. На стале ў слоіку адаграваліся галінкі рабіны і піхтавыя лапкі, чырвоныя ягады моршчыліся і пацелі ад цяпла. У грубцы утульна трашчалі дровы, самыя лепшыя, бярозавыя, прыпасеныя на выпадак важных гасцей. Чырвоны куток хаваўся за заторгнутымі занавескамі, праз якія не сягаў пагляд вусатага партрэта. Гарбата з мясцовых зёлак была выпітая, вараная бульба даедзеная, многае перагаворана, а засталося яшчэ раз павесці – цэлае жыццё. Я зусім пасівела, гэта пасля карцару. Ціха прагаварыла жанчына, апусціўшы вочы. Мужчына асцярожна крануў яе за падбароддзе. Ты гожая, як гаёўка. Памятаеш, распавядала мне легенду пра лясное бажаство ацаляльніцу. За цябе трэба скрыжоўваць мячы і шаблі, а паглядзі на мяне. Ну, стары, сівы, ламаны дзядзька з цяжкім характарам, скажы праўду, я табе патрэбны? Яна задумліва правяла пальцам па яго высокім ілбе, на якім намячаліся зморшчыны, па перабітым носе, па двух птушкападобных шнарах, адзін на шчаце, другі ля скроні. Мужчына толькі прыжмурыўся ад задавальнення. «Магістр, падобна, мы абое вылечыліся ад сваіх фобій радыкальнымі, так бы мовіць, метадамі. Давай праверым», – прашаптаў ён і пацягнуўся да яе вуснаў. Нават ходзікі, здавалася, прыспешылі хаду ў такт двум сэрцам. «І табе праўда не брыдка?» – прашаптала яна. Пасля таго, як на тваіх вачах мяне у траіх, ён пасуровіў. Нават думкі такой не дапускай, гэта мне мусіць быць невыносна сорамна, што нічога не зрабіў тады, працягваў маўчаць. Ты шмат зрабіў. Тонкая рука пагладзіла яго па паголенай шчаце. Колькі табе з-за мяне перапала, калі адцягваў на сябе ўвагу, спецыяльна злаваў следчых. А каб ты зламаўся, распавёў пра нашых нелегальных пацыентаў, усё намі перажытае страціла б цану. Ведаеш, некаторыя з тых, з кім я сядзела, кажуць, лепш усё забыць. Женька апусціла сівую галаву. Выкрасліць з памяці, пачаць жыццё нанова, а мне здаецца, гэта не сумленна. Як я магу забыць 80-гадовую бабку, якую вадзілі кожны дзень на допыты і збівалі гумовымі палкамі, каб нагаварыла на кагось са сваякоў? У яе ўсё цела было сінім. Калі я забудуся на яе і на тых, хто яе збіваў, гэта будзе паўтарацца, бо каты іх наступнікі упэўняцца, нічога ім не пагражае, а значыць усё правільна, і я баюся, баюся забыць і баюся насіць з сабою ў памяці. Распусці валасы. Раптам папрасіў Корвус. Яўгенія трохі прамарудзіла і пацягнулася рукой да вузла на патыліцы. Белыя пасмы ўпалі на плечы. «Ты проста казачная прынцэса!» Ён асцярожна крануў гэтую бель. «Здымі шведар, магістр!» И она не попросила, загадала, и он послухмяно стягнул проз голову свои вязаные доспехи, заставшийся у белой кашули, и терпливо замер под вывучающим позерком. Женька повольно расшпилила на ягоной кашуле верхний гузик, еще один, оголивший ключицу. «Я памятаю, як у тебе з'явился гэты шнар». «А я памятаю, як у тебе з'явился гэты». Корвус кранул пальцем белый пасок для краёчка яе рота. «Наши телы, як дённики, перажитое записано на скуры». За окном зашамотел ветер, быццам виш пробирался ближей до шибы, за якой створалося что-то неналежно вольное и светлое. «Я не смогу народить дитя», — горкий шепт. «Ты мог бы с иншей, тая синевокая девчиночка, Лиза, и она так на тебе закахана позирая». «Гэта мы еще поглядим про детей», — оборвал Корвус, целуючи шию своей гаёвки. «Я ж навуковый конкистадор, як мяне прозвали в институте, вунь магрэтка чароўная да поможа, а не атрымаецца, проживем у двох, долго и счастливо». «Можа не долго, можа не заўсёды счастливо, але у двох». Под микроскоп был подкладзены яшчэ нячытаны часопіс «Новы мир». Гэта было неправильно, але господар микроскопа и часопіса славился своей апантанасцю подчас навуковых доследов. Ясно, что под руку трапилася, то и скарыстаў. Вока до окуляра, вусны подтиснутые, одна рука подкручивая колца прилады, другая спробуя штось накремзать на верхнем аркуши у россыпи скремзаных, до того ж захляпанных нейкими реактивами и расчиннями. «Люцыян, хопіць, пайшлі вячэраць». Прыгожая, як кіназорка жанчына у бумазейным зялёным у белыя гарохі халаціку, цёмныя каштанавыя валасы, на карэньчыках якіх здрадліва паблісквала сівізна, заплеценыя каронай, ласкава правяла даланёй па напятай спіне даследчыка. «Женька, ты не уявляешь, гэта сапраўды выклікае паскораную регенерацию клеток. Калі трохі павялічыць канцэнтрацыю, дык аб абсталяванне сучаснае, як прыедзем у Ленінград, першай справай у лабараторыі паўтару гэты доследт». Мужчына мармытаў, не мяняючы позы. «Магістр, ахалонь». Жанчына ўскудлачыла чуб мужчыны, скроні ў яго сівыя, але залысін няма. Валасы светлай густой хваляй падаюць на лоб з невынішчальнай пячаткай вышэйшай адукацыі. «Калі ты так зацяўся з-за мяне, то супакойся, мой выпадак безнадзейны, рэпрадуктыўная функцыя страчаная незваротна». Апошняя фраза прогучала с выпакутованным спокоем. Доследчик одразу повернулся и притулил жанчыну до себе, притиснулся щекой до яе живота. «Николи не говори так. Я веру, что нават смерть не з'являється незворотным процессом». Самый раз такими думками у Навье. Дайца Серафима по духовные наставленні, ти лепш да ксянза Станислава, кім хочаш быть, каталіком ці православным. Жанчына говорила жартом, але мужчына отхинулся, не выпускаючи яе з абдоймаў, и отказал вельми сур'ёзна. «Вечны выбор беларуса». Здавалася б, на фоне ваяўнічага атэізму павінны суціхнуць спрэчкі, аж не. Баба Параска на бабу Ядзвігу пшэчка, тая на яе маскалька. Абедзве спакон век беларускія сялянкі, сем'і цераз адзін плод два стагоддзі ўжо лаюцца. Маці хрысціла мяне ў праваслаўе. Там і застануся, не ўсё, што я назіраў за жыццё, усоўваецца ў матэрыялізм, гаёвачка. «Глядзі, Корвус, пры старонніх такое не ляпні», — трывожна прамовіла кабета. «Пайшлі, бульба стыне, ноч на двары». Але гэтаму сямейству не суджана было мірна павячэраць. У шыбу хтосьці пастукаў. По-добраму папярэднічаць гэтаму мусіў сабачы брэх, але гаспадары не жадалі трымаць на ланцугу нават сабаку. А зачыненая брама і плот для начнога гостя, падобна, не былі перашкодай. У сенцы уваліўся чалавек у чорным паліто і картузе з нізка апушчаным казырком, з кульбачкай, на якую моцна прыпадаў. «Стахевіч!» — узрадавана ўскрыкнула жанчына. «Як я рада, што вы жывы і нават ходзіце!» «Хаджу!» — адвёў вочы гость. «Дзякуючы вам, і жывы дзякуючы вам, і вось зноў трэба дапамога». Гарачая бульбачка са скваркамі ўсё-ткі прыдалася. Гость еў прагна, кадык на тонкай шыі так і хадзіў, нібыта з горла хацела вырвацца нейкая маленькая агрэсіўная істота. Худы бледны твар, пад вачыма набраклі мяшкі. «Я прыйшоў да вас, Люцыян Станіслававіч, таму што ведаю, вы былі знаёмыя са многімі нашымі пакутнікамі, шчырымі беларусамі, ластоўскім, ігнатоўскім, лёсікам, самі з жонкай пацярпелі. І цяпер у лесе гінуць людзі, якія змагаюцца за волю беларусаў ад бальшавікоў, якія не хочуць, каб зніклі старажытныя ліцвіны». Корвус і Евгенія трывожна перазірнуліся. Неяк не вязалася пачутае з тым, што яны ведалі пра свайго госця, ды і гаварыў ён, апусціўшы вочы, нібыта чытаў лётку. «Мы гатовыя накарміць вас, Стахевіч, даць пераначаваць, але мы далёка не ўпэўненыя, што тыя, хто вас паслаў, заслугоўваюць даверу». Помаўчаўшы, асцярожна прамовіў Корвус. Гость пачаў зноў нешта мармытаць пра змаганне супраць маскалёў, але падняў галаву і выпадкова сустрэўся з незвычайна светлымі вачыма гаспадара, якія зрабіліся непрыемна пранізлівымі і ажно скалануўся. «І шмат нашых агульных знаёмых вы абышлі з такой прапановай, Стахевіч». Павольна і чамусь страшна прагучала спакойнае пытанне. Гость зноў апусціў галаву, схаваў рукі пад стол. «Люцыян, чалавеку млосна!» З жалем прагаварыла жанчына. «Ён трапіў у бяду. Што ў вас баліць, Стахевіч?» Гость зноў падняў змучанае аблічча з раннімі зморшчынамі на лобе. «Жыццё маё баліць, Яўгенія Міхайлаўна. Добра, я пайду. Скажу, што вы адмовіліся дапамагаць бандытам». Эрнест Хемінгуэй у брутальным шведары гнеўна прыжмурыў вока з чорна-белай часопіснай выразкі, прышпіленай да шпалера ў колеру слановай косткі. «І як вы да такога дайшлі?» Так грэбліва прамовіў Корвус, што Яўгенія з неразуменнем зірнула на яго. Госць з выклікам задраў галаву. «А што, у мяне было выйсце? Турмы я не вынес бы, а так карысць прыношу, віну сваю выкупляю». «Правакуючы і губячы бязвінных?» Грубай вязкі шведар і кароткая бародка папы Хэма на рэпрадукцыі дакладна нагадвалі абліччы сыльных з затокі. Адзін з тых сыльных зараз сціскаў рукі ў замок, нібыта баяўся, што не стрымаецца і ударыць. Былы пацыент апошняга прытулку не адвёў позірку. «Хто з нас бязвінны, Люцыян Станіслававіч? Няма такіх». «А я нікога не агаворваю, нічога не прыдумляю, не стараюся кагось пасадзіць, тым больш вас». Перавёў позірк на жанчыну, якая разгублена маўчала, пачынаючы ўсведамляць падбіўку сцэны. «Я ж разумею, колькі вы сцярпелі на допытах, каб нас не выдаць». Глуха прагаварыў госці, устаў, цяжка абапіраючыся на чорную кульбачку з гумовым наканечнікам, несамаробную, куплёную. каб не вы, мяне б адразу арыштавалі і тады гамон, а так аклямаўся, пабадзяўся, падумаў, тады здаўся сам, прапанаваў сваю шчырую дапамогу. Калі дакульгаў да дзвярэй, спыніўся: «А дзе наш санітар Пятро Сымонавіч?» Памёр на допыце. Спакойна і сурова адказаў Корвус: «Яго вы не выпрабуеце на прадмет дапамогі бандытам». Яўгенія адвярнулася, захінуўшыся рукамі, як ад холаду. «Ён і сам быў бандыт», — упэўнена кінуў Стахевіч, «як і дружкі ягоныя. Што так глядзіцё? Я пра сябе ўсё ведаю, варты ганьбы. Гэта пра мяне гавораць, пакуль не нагадуеш сваім хлебам, не будзеш ворага мець. Але ніхто не можа прадказаць, як нізка давядзецца ўпасці. Памятаеце маёра, які прыехаў з праверкай у наш прытулак? Уваліўся тады ў палату як звер, думаў, перастраляе». «Рыгор Самусь?» — перарывіста перапытала жанчына, інстынктыўна ўхапіўшыся з руку Корвуса. «Не памятаю, як завуць, але гэта дакладна ён». Доктар абняў Яўгенію за плечы. «А што з ім?» «Звар'яцеў, маёр». Стахевіч не радаваўся зласліва, але і не спачуваў. «Я нядаўна ў бабруйскі ваенны шпіталь патрапіў з прыступам, бачыў, як яго ў інвалідным крэсле вывозілі на двор. Сядзіць, як лялька, галава ківаецца, сліну пускае. А я вось хаджу». У апошніх словах Стахевіча была горыч, азірнуўся на Ганку, ціха параіў: «Вы б, Люцыян Станіслававіч, можа, пазванілі б у міліцыю, прызналіся, што бандыт прыходзіў, перакажыце мае словы. Паабурайцеся, там жа ў курсе, што я мушу наведаць вас. І з вашай пратэжэ ў мединстытуце Лізаветай Губаравай менш сустракайцеся, калі не хочаце, каб дзяўчыну адлічылі, і наконт перапіскі з духоўнымі асобамі, тым больш візіта ў царкву і касцёл. А яшчэ нібыта вам перадалі ліст з Амерыкі ад аднаго беларускага нацыяналіста. Вы асцярожней, Люцыян Станіслававіч, за вамі пільна сочаць». Горыч засталася пасля сыходу нечаканага гостя. «Шкада яго», — прагаварыла Яўгенія. «Пераламала добрага хлапца, і што цяпер будзе?» Корвус задумліва азірнуўся на мікраскоп і стосы з крэмзаных папер. «Здаць ён нас не здасць, але на Ленінград, думаю, можна забыцца. Ты ж не будзеш зараз тэлефанаваць у міліцыю». У голасе чулася горкая насмешка. «Не буду». Вакно ў палаце было невялікім пад самай столлю, толькі падскочыўшы вызернеш, забранае густымі кратамі, і лямпачка ў кратах, быццам самое святло, злавілі і пасадзілі ў клетку. Ад турэмнага карцера невялікае памяшканне адрознівала светлая фарбоўка столі і сцен, чыстая накрухмаленая бялізна на ложку, жалезныя ногі якога прыкручаныя да падлогі, стос кніг на тумбацы. Ну і людзі, на чые плечы, падобна плашчам крыжаносцаў, былі накінутыя белыя халаты. У каротка стрыжанай жанчыны з уладным абліччам, што прысела на зэдлік, у руках зялі кветкі. Пунцовыя астры і хвострыя пялёсткі варожа цэліліся вакол. Мажны мужчына з палыселай галавой, з рэшткамі рудых валасоў, разгублена касавурыўся вакол, выкладаючы на тумбачку яблыкі і печыва. Толькі на двух прысутных доктарскія халаты былі зашпіленыя як належыць. Гожая жанчына ў кароне каштанавых кос, хударлявы мужчына з пранізлівым поглядам занадта светлых, трохі запалых вачэй. Пятый человек у покои, видовочно, был усталым насельником, у больничной фланелевой пижаме колеру вареной капусты, посивелый, худы, хотя кость широкая, голова поголенная у шнарах, в очи разгубленные и небыто выцвелые, и все обличье нагадывая чомусь промокатку. Вось и собрался орден заховальников, промовил светловокий доктор. Не думаў, што дажыву да такога. Шмат хто з нас не спадзяваўся дажыць, магістр. Па нізкаватым голасе адчувалася, што стрыжаная жанчына шмат курыць. Ну як ты, Рыгорка? Простае пытанне наведніцы змусіла пацыента асобнай палаты скалануцца. Па белым азызлым твары нібыта прайшлі хвалі. Як вы можаце са мной па-добраму? Пасля ўсяго я так вінаваты, я не варты. Па бледных шчоках каціліся слёзы. Ціха, ціха, Рыгор. Прыгожая доктарка хуценька падала хвораму пластыкавы кубак і змусіла адцёрбнуць. Мы ўсе ведаем, што гэта не ты, гэта твая хвароба. Люцыян Станіслававіч, Женечка, я так... Тихо, тихо, паўтарала доктарка нібыта да немаўляці, і хворы паступова супакоіўся, твар пасвятлеў. Мусіць, лекі падзейнічалі, нават папытаўся: "А вы як, Ромка, Малгося?" Лысавата-рудаваты усміхнуўся, намагаючыся ні з кім не сустрэцца вачыма. Жанаты, двое дзетак, хлопец і дзяўчынка, працую намеснікам загадчыка склада. Кватэру ў Мінску атрымалі, у новым мікрараёне. Дачка ў музычную школу ходзіць. Стрыжаная кабета таксама намагалася на рудога не глядзець. Я ў Харкаве загадваю рэанімацыйным аддзяленнем абласнога шпіталя. У высылцы пазнаёмілася з людзьмі адтуль, вось і хацелася ўсё пачаць наноў. Ты не замужам? Вырвалася ў Рамана. Не, цвёрда адказала жанчына. Не хочацца разменьвацца. Дарэчы, Раман, ты ж быў галоўным сведкам па нашай справе, калі мяне і Павла арыштавалі. Ведаеш, што ў мяне ўжо было вялікае каханне, якому замены няма. Пастарэлы Ромка цвічок пачырванеў, але хутчэй ад гневу, чым ад сораму. Ну ўжо выбачай, я чалавек просты, інтрыг не разумею, як ёсць, так заўсёды і гавару. Я ж не падазраваў, што ты з начальствам раман круціла, пакуль я тваёй ласкі чакаў. Пра апошні прытулак раман таксама, відаць, следчым усё распавёў. За нудным голасам прамовіў Корвус, нібыта паведамляў прагноз надвор'я. А што ж з намі сталася? Раптам заблагаў Рыгор, яго твар пачаў тузацца. Пасля патрэбнай на супакой пацыента паўзы усе загаварылі зусім іншым тонам пра нейкія жыццёвыя прыемныя дробязі. Пачалі ўспамінаць школьныя гады, раскопкі, здабытыя чарапкі, наканечнікі стрэлаў. Ад удаванай весялосці зводзіла сківіцы, як ад няспелага агрэсту. Хворы атрымаў яшчэ лекаў і пачаў засынаць. Паспеў прамармытаць словы ўдзячнасці за тое, што сабраліся, наведалі. У калідоры Малгося ціха папыталася: «Магістр, колькі яму засталося?» Корвус не стаў рабіць шматзначныя паўзы і адгаворвацца. Тыдні два, больш наўрад працягне, працэсу мозгу прагрэсуе. Каб мы яго не забралі з бабруйскага шпіталя, гады два таму памёр бы, дадала Яўгенія. Сваякі ёсць, але ніхто да яго не прыходзіць, выракліся. Вось Люцыяны вырашыў, па-чалавечы будзе паведаміць сябрам, каб хоць хтось развітаўся. У гулкіх шпітальных калідорах зялёныя сцены, шэрая бетонная падлога агідна заляскала, загрукатала каталка. «А як ты?» – Малгося запытальна зірнула на сяброўку, калі трохі адсталі ад мужчын. «Мы добра». Женька отказала, гледзячы ў спину мужа, з адценнем пяшчоты, просто таму, што гэтае пачуццё раскрытае ў адносінах як цукар у гарбаце, не відно, але адчуваецца беспамылкова. Рада за цябе, ціха прамовіла Малгося. Хто б мог падумаць, што ты і наш настаўнік станеце парай. Хочаце, паспрыяю, каб вас перавялі ў Харкаў, што вы сядзіце ў старавеску? Не трэба, Малгося. Яўгенія сумна ўсміхнулася. Корвус і цяпер пасля рэабілітацыі нядобранадзейны, увесь час баюся, каб не ўчыніў якой бойкі за справядлівасць. У Мінск звалі, не захацеў працаваць пад началам аднаго падлюкі. Мы ж усе з памяццю. Ордэн захавальнікаў. Усё пакаленне, ваеннае, партызанскае, гулагаўскае, што выжылі і засталіся людзьмі. Я, ты, Люцыян. Вось ты пыталася, чаго я колер валасоў змяніла, а яны ў мяне проста сівыя, Малгося, зусім. Ніхто з нас не застаўся ранейшым, як ні фарбуйся, ні прыстасоўвайся. Не выпусцяць нас са старавеска. Нічога, тут база добрая. Два карпусы новыя будуюцца, лабараторны цэнтр, ёсць планы стварыць рэспубліканскі тубдыспансер. Малгося не стала ўгаворваць, толькі прамовіла горка. Рыгор дапытваўся, што з намі сталася, ды тое, што з любой суполкай у таталітарную эпоху у ёй заўсёды з'явіцца кат, здрайца і ахвяра. На ганку корпуса, новага трохпавярховага, абкладзенага дэкаратыўнай жоўтай пліткай, сябры ордэна захавальнікаў разышліся назаўсёды. «Люцыян Станіславович, мы ўсе вас паважаем, вы наш ветэран, жывая гісторыя, але прашу мяне зразумець правільна і не крыўдаваць. У лабараторным цэнтры маюць права працаваць толькі супрацоўнікі дыспансера, а вы ўжо давно на пенсіі». Малады чалавек паправіў на пераноссі стыльныя акуляры ў тонкай золотой аправе. Ён быў самавіты, як супніца з нямецкай парцаляны, а чалавек, да якога звяртаўся, быў халаднавата спакойны і небяспечны, як скальпель. Стары, хударлявы, але падцягнуты, і светлыя вочы не па-старэчаму пранізлівыя. «Вы, мітенька, не хвалюйтеся, вам шкодна, у вас гастрыт хранічны». Слізістая страўніка ад нерваў терпіць куды больш, чым ад няправільнай ежы. Маладзён, якога назвалі мітенькам, пачырванеў ад раздражнення і зручней перахапіў ручку моднага чамаданчыка пад назвай «дыпламат», якім пачалі замяняць партфелі. «Люцыян Станіславович, я як адказны за...» «Ідзіце, мітенька, ваш працоўны дзень скончыўся». Стары гаварыў спакойна, амаль ласкава, але маладзён чамусь збляднеў і пасунуўся спінай да дзвярэй, аднак намаганнем волі затрымаўся. «Паслухайце, мы ўсе спачуваем, што Яўгенія Міхайлаўна так цяжка хварэе, і нашы калегі зрабілі для яе ўсё магчымае. Усё!» Маладзён з дыпламатам націснуў на апошняе слова, як кіроўца на педаль трамвая, які вось-вось камусь адрэжа галаву. «Філасофскі камень вы ўсё адно не здабудзеце». Пенсіянер ласкава усміхнуўся, і маладзён выцер чамусь спацелы лоб. «Хто ведае, мітенька, хто ведае, у Вольгі Барысаўны Лепяшынскай шмат цікавых ідэй было, якія апярэджвалі час». Суразмоўца абурана ўздыхнуў, але выказацца не наважыўся. «Запэўніваю, стары маразматык пакіне лабараторыю ў парадку, Дмітрый Іванавіч». Маладзён зусім пачырванеў і выскачыў з пакоя, ляснуўшы дзвярыма. Праз хвілю ён спавядаўся калегу, сіваватаму пульманолагу, па дарозе да аўтастаянкі, абодвум належала дабірацца ажно да Мінска. Ну і страшны дзед гэты Корвус, не паверыце, Пятро Пятровіч, хачу нарэшце паставіць яго на месца, і язык прыліпае, уцячы карціць. Я загадчык лабараторнага цэнтра рэспубліканскага дыспансера, а адчуваю сябе як хлапчук, што нашкодзіў, насланнё нейкае. Пульманолог спачувальна ківаў галавою, але падтрымаць размову не спяшаўся. Што ён там даследуе? Сапраўды, маразм. Памятаю, у Мінску столькі размоў было, быццам доктар Корвус вынайшаў спосаб рэгенерацыі клетак нервовай сістэмы. Чуткі хадзілі пра дзівосныя эксперыменты, а прыслаў даклад, глупства, Лепяшынскую падымае. Гэта ж усё роўна, як Лысянку сёння хваліць, які генетыку пахаваў. Зразумела, жонка памірае, у дзеда глузды едуць. Усё, што магу параіць, не чапайце канкістадора, яму нездарма такую мянушку далі. Ніколі не ведаеш, чаго ад яго чакаць. Зрэшты, тыя, што гулах прайшлі, рэдка людзі адкрытыя да рэшты і ўжо зусім не бесхрыбетныя. І самі ведаеце, хто да яго прыязджае лячыцца. Шарлатан! Сярдзіта выгукнуў Міценька, і ягоны твар чамусь нагадаў пыску вожыка. «Выйшаў на пенсію, сядзі, не стварай другім цяжкасцей, баюся я яго». Раптам жаласна прамовіў загадчык цэнтра. Пульманолах тупаў проста па дробных лужынах, што ўтварыліся на чорным нядаўна пакладзеным асфальце. Ягоныя разбітыя чаравікі відавочна не ведалі беражлівых адносін. А уявіце, Дмітрый Іванавіч, што вы ці хтось з вашых блізкіх цяжка захварэў. Хвароба невядомая, нічога не дапамагае. Да каго б з усіх знаёмых дактароў вы пабеглі? Толькі шчыра, ці не да пенсіянера маразматыка Корвуса? Міценька сярдзіта фыркнуў, яшчэ больш нагадаўшы вожыка, і моўчкі прыспешыў хаду. Пульманолах таксама змоўк, толькі вусны ніяк не маглі пераадолець усмешку. Канкістадор, ён жа стары маразматык, ён жа доктар навук Люцыян Станіслававіч Корвус, былы намеснік загадчыка рэспубліканскага тубдыспансера, сядзеў за лабараторным сталом і задумліва круціў у пальцах падвялую разлапістую някіткую кветку. Чырвоны дракон, ніякая не чароўная расліна, ніякая не панацэя, але падштурхнула думкі ў патрэбным напрамку, дзякуй святой Маргарыце. Толькі не ўсякія веды можна аддаваць у агульнае карыстанне, а той, каму патрэбныя адказы, хай прыедзе ў апошні прытулак.